जब से एक राज खुला है दिल पर जिंदगी बोझ बनी जाती है। दिल नहीं है मेरा जलने वाला, फिर भी एक आग लगी जाती है। ना तो दुनिया से गिला है मुझको, न मुकद्दर से शिकायत है मुझे। हाँ हाँ, न मुकद्दर से शिकायत है मुझे। मैंने हर गम में खुशी देखी है, इसलिए गम से मोहब्बत है मुझे। इसलिए गम से मोहब्बत है मुझे। उधर भी फर्ज उल्फत है, इधर भी रस्म दुनिया है। गमे दिल तू ही बतला दे के तेरा फैसला क्या है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। काश इन उलझनों से गुजर जाऊं, काश इन उलझनों से गुजर जाऊं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। गुजर जाऊं, मैं इधर जाऊं।